Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bakara suresinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çarşamba günü 105. ayet okumuştuk. 106'dan devam ediyoruz. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Şimdi dikkatle izleyin bakalım. Ne diyor Allah? Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Rabbin gücü buna yeter. Ne demektir bu? Yani şimdi Allah bir ayet gönderecek, bu ayetle bir şeylere hükmedecek, sonra bunları unutturacak, daha sonra başka bir hüküm getirecek. Farklı bir hüküm. Belki de önceki hükmün tersine bir hüküm getirecek. Şimdi Allah'ın Adem'den kıyamete kadar ortaya koyduğu dinin esası olan kulun Allah'a itaati, yani insanın Allah'a kulluğu ve Allah'tan başka hiçbir ilah, yani emredici, hükmedici bilmemesi, ortaya çıkarmaması ve böyle bir şeye inanmaması esasları içerisinde Allah'ın değişmez kurallar olarak Adem'den kıyamete kadar bütün insanlara emrettiği temel hükümler var. Bu hükümler insanın Allah'la olan ilişkisi, insanın insanla olan ilişkisinde hiç değişmedi. Mesela insanın Allah'la olan ilişkisinde insan yaratılmış, Allah yaratan olarak insan üzerinde hükümrandır, insana yol çizendir, insana din gönderendir. Ve dünyadaki yaşamından dolayı insana hesaba çekendir, bunun karşılığında cezalandıran ve mükafatlandırandır. Bunlar değişmez. Allah'ın bu emrinin yanında değişmeyen diğer emir, Allah asla kendi güçlerinin benzeri bir eşdeğeriyle herhangi bir yarattığı varlığa benzer gücün verilmesine şiddetle karşı çıkar. Bunu şirkle tarif eder. Benim der, ne ismimde, ne yetkilerimde, ne gücümde hiçbir yarattığım varlığın ortaklığı yoktur. Aynı eşitlikte değiliz. Ben yaratıcıyım, ben üstünüm, her şeyden üstünüm. Bir insan herhangi bir yarattığım varlığı veya herhangi bir şekilde insanlara hayali bile olsa, hayal etme gücünü verdiğim için hayali bile olsa yaratmadığımın dışında herhangi bir şeyi tasavvur ederek benim gücümle, benimle eşdeğer tutarsa bu kötü bir şeydir. Ben bunu yasaklarım, yasakladım demektedir ve bunun adına şirk koymaktadır. Bu hükümler Adem'den kıyamete kadar değişmiyor. Kul ile Rabbi arasındaki bu hükümler. Bunun yanında insanla insan ilişkilerinde değişmeyen hükümler var. Nedir bunlar? Haksız yere adam öldürmek suç, değişmiyor. İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas kılmak, değişmiyor. İnsanların malına, canına, ırzına, namusuna zarar vermek, değişmiyor. Adem'den kıyamete kadar Allah'ın değişmez kurallar olarak öne çıkardığı temel hükümler bunlar. Ama bazı şeyler var ki, örnek diyelim. Şunu yemeyeceksiniz. Allah bir topluma o günkü kanunu gereği, imtihan nedeni gereği şunu yemeyeceksiniz demiş. Bir başka topluma onu helal kılabilir. Veya bir topluma şunlar sizin için helaldir demiş ama bir başka topluma bu sizin için haramdır demiş. İşte Bakara suresinin girişinde anlatmaya çalıştığım olay, yani Allah'ın yeme ve içme noktasında hüküm değiştirmesi. Şunları yiyebilirsiniz, şunları yemeyeceksiniz, şunları içebilirsiniz, şunları içmeyeceksiniz dediği şeylerden bazılarını daha sonraki dönemlerde bir başka topluma, bir başka ümmete, bir başka peygamberi aracıyla gönderdiği dinin şer'i kuralı olarak, imtihan neden olarak daha önce yemeyeceksiniz dediği bir şeyi yiyebilirsiniz, daha önce yersiniz dediği bir şeyi yemezsiniz, yemezsiniz diye haram koyması onun kendine göre bir imtihan nedeni olarak insanlara hükmetmesidir. İnsana bir zararı yoktur. Kul ile Allah arasında bir imtihan nedenidir. Herhangi bir şeyin filanca peygamber zamanında gönderilmiş bir şeriatte yenilir olması ama bir başka peygamberle gönderilen şeriatta yenmiyor olması insan ilişkilerinde bir zeval değildir, bir haksızlık değildir. Sadece kul ile Allah arasındaki bir olaydır. Ama insan ilişkilerinde hüküm değişmez. İnsana zulmetmeyeceksiniz. Ona haksızlık etmeyeceksiniz. İnsanın malına, canına, ırzına, namusuna, nesline zarar vermeyeceksiniz. Bunlar Adem'den kıyamete kadar sürecek hükümlerdir. Ama Allah, örnekleyelim, cumartesi günü avlanmayın dedi. Bir neden olmayabilir insana göre. Mantıklı bir neden olmayabilir. Ama Allah orada insanı imtihan etmektedir. Bakalım ne yapacak. İleride göreceğiz Bakara suresinde. Kıble. Şu tarafa döneceksiniz, bu tarafa döneceksiniz. Olabilir. Bir anlamı da olmayabilir. Yani insanın doğuya yüzünü çevirmesi, batıya yüzünü çevirmesi bir anlam ifade etmeyebilir. Nitekim Allah ayetlerinde öyle söylüyor. Nitekim sizin batıya yönelmenizle doğuya yönelmeniz arasında bir iyilik veya kötülük yoktur. Şunu bilin ki doğuda batıda Rabbinizindir diyor. Şimdi Allah bu ayetleriyle ne demek istiyor diye düşündüğümüz zaman Allah diyor ki ey kulum bana itaat ediyorsan, bana inanıyorsan ben sana kurallar gönderirim. Bu kuralların 3 tane yapısı var. Birisi seninle benim arandaki ilişki. Tevhid esası üzerinde teşekkür edecek ve şirkten azade olacak, şirkten farklı olacak, şirkle hiçbir şekilde ilişkisi olmayacak bir ilişki. İkincisi, kendi aranızda insanlarla olan ilişkide adaleti üste tutup haksızlık yapmama ilkesini hayatınızda var kılmak. Üçüncüsü ise benim zaman zaman esnek tuttuğum, kimi zaman yasakladığım, kimi zaman serbest bıraktığım hükümler var. Adem'den Muhammed'e kadar gelen süreç içerisindeki peygamberlere değişik zamanlarda, değişik şekilde farklı hükmettiklerim var. Bunlar benim gücümün bir nişanesidir. Ben işte bu ayette söylüyor. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur, yerine daha hayırlısını ve mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Zaten bunun mantığı bu ayetin içinde. Rabbimiz diyor ki, ben istersem hükümlerimi değiştiririm. Öyleyse ey kullar, ey inananlar, benim emrettiğim her hükümde mutlaka bir neden, mutlaka bir hikmet, mutlaka bir şey aramayın. Böyle bir şey yok. Ben canım isterse, diyor Allah, daha önceki bir ayetimin hükmünü sonra değiştiririm. Daha önce koyduğum bir kuralı sonra değiştiririm. Bakalım ne yapacaksınız? Benim gücüme inanacak mısınız, inanmayacak mısınız diye değiştiririm. Ama siz her defasında Allah bunu da yasakladıysa bir hikmet vardır. Bunun bir nedeni vardır. Yok sağlığa zararlıdır, yok bilmem neye zararlıdır, yok falandır, yok olandır diye sebepler aramaya kalkarsanız, aklınızı, muhakemenizi yatırmaya kalkarsanız o zaman benim gücüme inanmıyorsunuz demektir. Benim din koyuculuğuma inanmıyorsunuz demektir. Kendi kendinizi ikna metodu bularak kendi kendinizin ikna metoduna inanıyorsunuz demektir. Onun için bırakın. Rabbiniz olarak ben her zaman farklı hükmedebilirim. Sizin göreviniz benim hükmettiğim zaman bana itaatı esas alıyorsanız, inanmayı esas alıyorsanız, gücüme esas alıyorsanız olduğu gibi inanmanızdır. Emrettiğim şeylerde yararlılık aramak, yasakladığım şeylerde zararlılık aramak konusunda durumdan vazife çıkaramazsınız. Böyle bir şey yok. Ve ayetteki en ilginç sözde, şu, biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur, yerine daha hayırlısını veya mislini getirir. Yani bizim daha önce hükmedip de sonra serbest bıraktığımız veya sonra yasakladığımız bir hükümde hayırsızlık yoktu ki. O zaman da hayır vardı, şimdi de hayır var. Biz insanlara neyi emrettiysek onlarda hayır vardır. Kimi zaman o hayırlısından daha hayırlısını getiririz. Dolayısıyla benim yasakladığım bir şey sizin için hayırsız görülebilir veya benim serbest bıraktığım şey sizin için hayırlı görebilir. Peki daha sonra ben bunları yasakladığımı serbest bırakırsam hayırsız gördüğüm şey hayırlı mı olacak? Veya ben hayırlı gördüğünüz bir şeyi sonra yasaklarsam hayırlı gördüğünüz şey hayırsız mı olacak? Bırakın bu muhakemeleri. Benim hükümlerimin altında neden aramayı, mantık aramayı bırakın. Rabbinize inanıyorsanız, Rabbin gücüne inanıyorsanız, Rabbinizden gelen hükümlere evet deyin. Ve hayatınıza uygulamaya geçin. Kendi mantığınıza göre, kendi aklınıza göre her hükmün altında bir neden arayarak aklınıza yatırmaya çalışmak benim gücüme inanmamak demektir. Çünkü inanmış olsaydınız gerek yoktu. Rabbimiz böyle emretti, biz uyguluyoruz derdiniz. Rabbim yasakladı, ben o yasağa uyuyorum. Rabbim emretti, ben o emre uyuyorum. Efendim Rabbimin emrettiği her iyi emirde mutlaka iyi şeyler vardır. Olmayabilir. Çünkü daha sonra o emrettiğimi yasaklayabilirim. O zaman kötü şey mi vardı diyeceksiniz. Rabbinizle olan ilişkiyi çok kuvvetli kurmalısınız. Çünkü Rabbiniz göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir. O dilediğini dilediği şekilde yapar. Kimi zaman yasaklar, kimi zaman serbest bırakır. Kimi zaman serbest bırakır, kimi zaman yasaklar. Rabbine itaat eden kul, Allah'tan başka hiçbir şekilde hükümran, din koyucu bilmeyen kul, sadece Rabbim emretti, ben itaat ederim der. Bu esas üzerinde durur. Bu esas üzerinde durmayan akıl, bu esas üzerinde durmayan muhakeme, bu esas üzerinde durmayan bilinç ve bu esas üzerinde durmayan kalp şüphe içindedir. O emirlerin altında neden arayarak, hikmet arayarak kendi muhakemesine, kendi aklına, kendi kalbine ikna yolunu tutarak Rabbine olan ilancında şaşırmıştır. Aklının, muhakemesinin, kalbinin ürettiği kavramlara ikna olarak yeni bir din üretmiştir. Dikkat edin. Onun için şunu unutmayın ki Rabbiniz sizi yeryüzüne ibadet edesiniz diye gönderdi ve yarattı. Ve sizin yeryüzünde Rabbinize ibadetinizin, itaatinizin nasıl olacağına baktı. Bunun için kurallar gönderdi. Bunun için emirler yağdırdı. Yağdırdığı emirlerden bir kısmından vazgeçti. Bir kısmında eklemeler yaptı. Bir kısmını değiştirdi. Ta ki siz ne yapacaksınız göreyim diye. Değiştirdiği zaman veya vazgeçtiği zaman, yerine koyduğu zaman, başka bir hüküm getirdiği zaman ne diyeceksiniz görelim diye bunları yaptı. İçinizden bazıları Rabbimiz bizimle dalga geçiyor diyebilir. İçinizden bazıları öyle diyebilir. Bir emrediyor, bir yasaklıyor, bir serbest bırakıyor. Bu ne biçim Allah diyebilir. İçinizden bazıları Allah'ın gücüne inanmaz. Her emrin altında bir mantık muhakeme arayarak mantığına ve muhakemesine tapıyor olabilir. Aklına tapıyor olabilir. İşte bu ince ayrımların ortaya çıkması için Rabbiniz farklı zamanlarda, farklı şeriatlarda, farklı peygamberlerde farklılıklar ortaya koyar. İşte bu özü unutmayın. Bu özü unutursanız sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Yahudi topluluğu sürekli peygamberlerini sorguya çekiyorlardı. Gelen bir hükümde yapılacak bir işte sürekli hesaba çekiyorlardı. Musa onlara bu Rabbinizdendir dediği halde sürekli sorguya çekiyorlardı. Ama bakın bu Bakara suresi geldi Medine'nin başlarında. Bu ayetler geldi ama bizim hadislerde okuyoruz şimdi. Ne diyorlar sahabe? Ya Resulullah, şimdi bu söylediğin ardına önüne geçemeyeceğimiz, hakkında fikir yürütemeyeceğimiz, sorgulama yapamayacağımız, farklı düşünceler söyleyemeyeceğimiz, üzerinde yorum yapamayacağımız Allah'tan gelen bir ayet mi, bir emir mi, yoksa senin fikrin mi diye sorarlar. Resulullah benim fikrim derse tartışırlardı ama Resulullah hayır bu Allah'ın hükmü derse, Resulullah bu Allah'ın hükmü dediği zaman da işittik ve itaat ettik derlerdi. Altında hikmet aramazlar, altında neden aramazlar, onu yorumlamaya kalkmazlar, bu nasıl olur demeye kalkmazlar ama sadece işittik ve itaat ettik derlerdi. Kitap ehlinden birçoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra, İçlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan küfre döndürmek ister. Şimdilik siz Allah onların hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün, üzerlerine gitmeyin. Niye böyle yapıyorsunuz diye tartışmayın. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Yahudiler, kitap ehli, Hristiyanlar, Allah'tan gelen ayetler her şeyi açıkça ortaya koyduğu halde peygamber kendi aralarından çıkmadığı için, kendi toplumlarından çıkmadığı için aşırı bir kıskançlık içinde dururlar. Aşırı bir kıskançlık içindedirler. Bunun için Müslümanların kafalarını karıştırmak, Müslümanların imanlarını zedelemek, kalplerine Müslümanların şüpheler sokmak için sürekli ortalık karıştırırlardı. Ve karıştırdıkları ortalığın ana mihengi Allah'ın geçmiş topluluklara farz kıldıklarından bazılarını, emrettiklerinden bazılarını Müslümanlara emretmemiş olması, Allah'ın geçmiş topluluklara helal kıldığı bazı şeyleri Müslümanlara haram kılması, geçmiş topluluklara haram kıldığı bazı şeyleri Müslümanlara helal kılması. Bu ne biçim iş? Allah dediğin böyle olmaz ki. Sözünde durur. Lafa bakın lafa. Bu ne biçim iş? Allah dediğin öyle, bir öyle bir öyle olmaz. Bizim Tanrımız, Musa'nın Tanrısı hiç böyle, bir öyle bir öyle hareket etmedi. Sizin inandığınız Allah farklı farklı şeyler söylüyor. Değiştiriyor hükümleri. Böyle Tanrı mı olur? Böyle Allah mı olur? Kafaları karıştırıyorlar. Dönek bir Allah olamaz diyorlar. bu harekete döneklik olarak ortaya koyuyorlar. Allah'ın geçmiş topluluklara haram kıldığını, daha sonraki topluluklara helal kılması, helal kıldığını haram kılmasını döneklik olarak tarif ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Bu yönden giderek Müslümanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunu direkt açık açık söylemeseler de dolaylı yollarla Müslümanların aklına, muhakemesine ve kalplerine şüphe düşürmek istiyorlar. Çünkü aşırı bir kıskançlığa sahipler. Ey Müslümanlar! Onların bu yapıları kıskançlıklarından ötürü. Bir şey bildiklerinden değil, akılları, muhakemeleri çalıştığı için, doğru hükmettikleri için, kalplerinde doğru bir iman oldukları için değil, Rabbinizi düşündüğü için değil, peygamberlerini düşündüğü için değil, dinlerini düşündüğü için değil. Onlar Musa'nın Tanrısını, Musa'yı ve Tevrat'ı düşünselerdi, dinlerini düşünselerdi böyle demezlerdi. Onların aklı, muhakemesi olsaydı böyle demezlerdi. Onlar bu sözlerini sırf kıskançlıklarından ötürü söylüyorlar. Kıskançlıklarından ötürü kalplerinde biriken nefreti ve kini kusuyorlar. Şimdilik siz bekleyin. Rabbiniz onların hakkındaki emrini getirinceye kadar onlardan vazgeçin, onların üzerine gitmeyin, onlarla tartışmayın. Şunu unutmayın ki Rabbinizin gücü her şeye yeter. Onların bu yaptıklarına karşılık gerekeni yapar. Onun için siz onlarla ilgilenmeyin. Namazınızı dosdoğru kılın. Zekatınızı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Musa'ya tabi ve İsa'ya tabi ümmetlerden daha önce başka peygamberlere tabi ümmetler geldi geçti. Ve Rabbiniz Musa ve İsa'dan sonra bir peygamber gönderdi. Şimdi onların Muhammed'e karşı çıkmak için, Müslümanlara karşı çıkmak için birbirlerine sarılarak Yahudi ve Hristiyanların kendi cehaletlerine, kendi kuruntularına sarılarak Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek demeleri sadece kuruntulardır. Onlara deliliniz nerede değil. Hayır, öyle değil. Kim samimiyetle kendini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. O günkü gelen bu hükümde kim, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, kim gerçekten Allah'a teslim olmuş bir şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirir ve mükafatı Allah'tan beklerse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. O günkü gelen bu hüküm, o gün kendini Yahudi, Hristiyan ve Müslüman bilenlerin içinden samimiyetle gerçekten Allah'a inananlar içindi. Çünkü onların içinde de gerçekten inanmış ve Allah'a inançlarının ötesinde hiçbir şey düşünmeyen, Allah için kendilerine ne düşüyorsa görev yapmaya hazır insanlar var. Tabi ilerideki boyutlarda bu hükümler tahsis edildi, özelleştirildi ve sınırlar iyice çizildi. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değildir dediler. Halbuki onlar Müslümanlara karşı birlik olarak ne diyorlardı? Yahudilerden ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek diyorlardı. Öyle söylüyorlardı. Halbuki onlar kendi aralarında birbirlerine düşüp de şöyle derler. Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir der Yahudiler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değildir der. Birbirlerine kin ve nefretle bakarlar. Ama mesela Müslümanlar olduğu zaman hemen birleşirler. Hemen. Şunu bilin ki onlar kitabı okuyorlardı. Okudukları kitaplarda böyle bir şey yok. Okudukları kitaplarda ne Hristiyanlık ne Yahudilik temelsiz veya temeldir diye herhangi bir hüküm yoktu. Aslında Allah'ın gönderdiği bütün kitaplarda, bütün peygamberlere gönderdiği tebliğde, vahide, buna Muhammed de dahil. Allah hiçbir zaman sadece Muhammediler cennete girecek demiyor. Allah bana kulluk görevini yapanlar, gönderdiğim Resullere itaat edenler, onlara uyanlar, gönderdiğim emirlere uyanlar mükafatlanacaktır diyor. Genel bir hüküm. Peygamber ismi yok, zaman dilimi yok, mekan dilimi yok. Genel bir ifade var. Kur'an'ın özüne baktığınız zaman hiçbir zaman Allah vahyini bir peygamberle tekelleştirmiyor. Hiçbir zaman Allah dinini bir peygamberle tekelleştirmiyor. Aksine Adem'den kıyamete kadar sürecek bir zaman dilimi içerisinde ve dünyanın sathındaki mekan dilimi içerisinde insanları kendine itaate çağırıyor. Bu çağrıyı Resulleri aracılığıyla yapıyor ve Resullerini ortaya koyduğu zaman onlar aracılığıyla vahyini gönderiyor. Vahiy ile dininin kurallarını belirliyor. Hiçbir zaman dinini bir peygamberle tekelleştirmiyor. Nitekim bunu peygamber kıssalarında görüyoruz. Bazen aynı zaman diliminde, aynı mekanda, farklı mekanda, farklı peygamberler görev yapıyor. İbrahim'le Lut mesela, Harun'la Musa mesela, Zekeriya Yahya mesela, Yakup'la Yusuf mesela, aynı çağda insanlar bunlar. Davut'la Süleyman mesela, onun için Allah bu tür sözlerin, yani bir toplumun kendine göre ürettiği kavramlarla, Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir, Yahudiler bir temel üzerinde değildir gibi ifadelerle birbirlerine suçlamalarını ve ancak Yahudiler bir temel üzerindedir, Hristiyanlar bir temel üzerindedir demelerini yasaklıyor. Aynı zamanda Müslümanlar için de söylüyor dolaylı olarak. Siz de böyle yapmayın. Siz de kendinize göre Allah'ın gerçeğinin sadece kendinizde olduğunu iddia ederek başkalarını suçlamayın. Özlere bakın. Bir insanın kalbinde üç konuda ne diyor? Hangi dinden olursa olsun üç konuda ne diyor? Allah'la olan ilişkisinde insan ne diyor? Ona bakın. İnsanla insan ilişkilerinde insan, insanların mallarına, canlarına, özlerine, namuslarına zarar veriyor mu, vermiyor mu? Yoksa adalet içinde mi duruyor? Ona bakın. Allah'ın şeriatı diye bildiği kurallara insan tabi oluyor mu? Tartışmadan, muhakeme kurmadan, akıl yürütmeye kalkmadan, işittik ve itaat ettik diyor mu, demiyor mu? Ona bakın. Toplumda göreceksiniz o zaman. Kimi gerçekten saf bir şekilde Müslümanın inandığı gibi Allah'a inanıyor. Ama Müslümanlıktan habersiz olabilir. Ona o zaman soracaksınız. Peki şu konuda ne diyorsun? Bu konuda ne diyorsun? Allah bu ayetleri göndererek bize bir kılavuz, bir metot çiziyor. Diyor ki, isimlerle hareket etmeyin. İşi sloganlaştırmayın. Yahudiler gibi. Ancak Yahudiler gerçek üzerindedir demeyin. Size Yahudiler gibi ancak Müslümanlar gerçek üzerindedir demeyin. Ortadaki konuşulana, inananına bakın, sorgulayın. Hangi dinden olursa olsun önce bir sorgulayın. O insanın Allah'la olan muhakemesinde, Allah'la olan irtibatında ne var ona bakın. Belki sizden daha iyi Rabbine bağlıdır. Belki sizden daha iyi peygamberine bağlıdır. Belki sizden daha iyi Allah'tan geldi diye inandığı ayetlere bağlıdır. İnandığı bilgilere, hükümlere bağlıdır. Eğer siz ona şablonla bakarsanız, onu dışlarsınız ama Rabbinizin Kur'an'da size öğrettiği metotla, şablonla değil, özle bakarsanız, onu kucaklar, ona gerçeği anlatırsınız. Ona kalbiniz ısınır, ona aklınız ısınır. İşte bu Allah'ın insanlara koyduğu bir metottur. Şablonlarla hareket etmeme, isimlerle hareket etmeme metottur. Özle hareket etme metottur. Hüküm vermeden önce, İnsanın ne dediğini, dediklerinin hangi anlamda dediğini iyi algılamaktır. İşte Yahudi ve Hristiyanlar ellerindeki kitabı okusalardı asla böyle yapmazlardı. Çünkü ancak kitabı bilmeyenler tıpkı bunlar gibi söylüyorlar. Halbuki onlara verilen ellerindeki o kitaplar yanlış da olsa, tahrif edilmiş de olsa asla böyle bir hüküm çıkarmalarına sebep değil, engeldir. Ama cahiller gibi onlar, putperestler gibi onlar basma kalıp şablonla konuşuyorlar. Peki Müslümanım diyenler, Müslümanlar şablonlaşacak mı? Onlar da mı şablonla konuşacak? Onlar da isimler arkasına sığınıp insanları yargılayacaklar. Aynı Yahudiler, aynı Hristiyanlar gibi. Böyle yaptıklarında artık onların aralarında uyuşamadıkları konularda kıyamet gününde Allah hükmünü verecektir. Kitaplarında Allah neye nasıl bakılacağını, konuları nasıl ele alacaklarını, insanları nasıl değerlendireceklerini ve sünnetullahı nasıl değerlendireceklerini Allah ortaya koyacak ve farklı değerlendirenleri, farklı bakanları Allah gerektiği şekilde cezalandıracaktır. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışanlardan daha zalim kim? Böyleleri mescitlere ancak korkarak girerler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap var. Allah'ın mescitleri derken sadece camiler mi? Allah bu ayeti gönderdiği zaman sadece camilerden bahsetmiyordu. Kiliselerden, havralardan ve diğer Müslümanların kurduğu mescitlerden bahsediyordu. Umudu, inancı, Allah için yapılmış bütün ibadet mekanları Allah'ın mescitleridir. İşte bu ayetin özünü anlayan Müslümanlar asla kiliselere, asla havralara dokunmadı. Meselelere şablonla bakanlar, Allah'ın bu ayetlerini anlamayanlar saldırılarla, ortaya çıktılar. Kinle, nefretle ortaya çıktılar. Hristiyanlar Yahudilerin havralarını, Müslümanların camilerini yıkmaya çalıştılar. Yahudiler kiliseleri, camileri, Müslümanlar böyle anlamayan, ayeti anlamayan Müslümanlarsa kiliseleri ve havraları yıkmaya çalıştı. Olumlu olumsuz tarih hayatını kendisine yazdırdı. Doğu ve batı arasındaki bütün yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın nimetleri geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir. Ben doğuya dönerim, daha adilim, daha hayırlıyım, daha gerçekçiyim. Öbürkü ben batıya dönerim, daha hayırlıyım, daha adilim, daha gerçekçiyim deme hakkına sahip değildir. Yeryüzünde insan nereye dönerse dönsün, bütün yeryüzü Allah'ındır. Rabbine bulma, Rabbine yönelme, Rabbi için yeryüzünü algılama ve onu değerlendirerek muhakemesine, aklına, kalbine, Allah'ın gücünü yazma noktasında insan nereye dönerse dönsün, bütün yeryüzü Allah'ındır. Onlar Allah çocuk edindirdiler. Böyle bir şeyden uzaktır Rabbiniz. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi Allah'a boyun eğer. Rabbiniz gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Daha önce yaratmadan bir örneği yoktu. Onu yoktan var etti. Yaratmayı hükmetti mi sadece ol der. Hükmettiği olur. Cahiller Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle deyip durdular. Kendilerine mucizeler geldiği zaman, deliller geldiği zaman da inanmadılar. Bunlardan önceki yaşayan toplumlar bunların dedikleri gibi demişti. Aynı şekilde hiç değişmedi. Bütün inkar edenlerin, bugün veya geçmiştekilerin kalpleri birbirine benziyor. Hiç değişmedi. Sanki papağan gibi aynı şeyi söylüyorlar. İnkar edenlerin geçmiştekileri, bugünün inkar edenleri aynı şeyi söylüyor. Değişmiyor. Sanki Allah onlarla konuşsa ve sanki Allah onlara mucize gönderse onlar inanacaklar. Öyle mi? Hayır. Çünkü Allah'ın mucizelerini yani delillerini görmek isteselerdi şöyle kendilerine, şöyle etrafına bakmaları yetiyordu. Şöyle gökyüzüne bakıp da, şöyle yeryüzüne bakıp da bir an düşünmeleri yetiyordu. Allah'ın yarattığı varlıklardan daha büyük mucize mi var? İşte kendisi en büyük mucizelerden bir tanesi. İşte altında yaşadığı gökyüzü ve işte seyrettiği dünya. Gecelerin gökyüzündeki yıldızlar, binlerce varlık. Mucize değil de ne sanki? Ve mevsimler, ve nimetler, ve hayat, ve doğumlar ve ölümler her birisi mucize değil mi anlayanlar için? Rabbinin gücünü anlayacaklar için bir mucize değil mi? Daha ne istiyorlar? İşte inkar edenler, bütün bunları geçmişte görmedikleri gibi bugün de görmezler. Kalpleri aynıdır onların, değişmez. Biz ayetlere inanacak bir toplum için açıkladık zaten. Bolca. İnanmak isteselerdi çoktan inanırlardı. Onların kalplerinde inanmamak yatar. Onlar bir şey istiyorken inanmak için değil, kendi inkarlarını tasdik etmek için, kendi inkarlarını onaylamak için sizden bir şeyler derler. Onlar Allah bir mucize getirse ya dedikleri zaman aslında şunu söylüyorlar. Gelse inanmayacağız. Biz zaten geleceğine inanmıyoruz demek istiyorlar. Allah bizimle konuşsa zaten inanmayacağız. Zaten de konuşmaz bizimle diyorlar. Halbuki Allah onlarla konuşuyor aslında. Ve Allah onlara mucize gönderdi. Allah bütün insanlarla konuşuyor aslında inkar eden etmeyen. Sadece dinlemesini bilene. Sadece dinlemesini bilen Allah'ın kendisiyle konuştuğunu, kendisine yüzlerce, binlerce, milyonlarca mucize gönderdiğini biliyor. Kalbini Allah'a açan insan Allah'ı dinliyor zaten, onun konuşmasını duyuyor zaten. İsterse hiç ayet okumasın. Şu yeryüzüne baktığı zaman, dinlediği zaman kalbini Allah'a açarak, bir rüzgarın esintisinde, gökyüzünü seyrederken, hilali seyrederken, mevsimleri düşünürken, nimetleri düşünürken Allah'ın kendisiyle konuştuğunu görüyor zaten. Hissediyor zaten, duyuyor zaten, işitiyor zaten. Yeter ki kalbini açsın. İsterseniz gerçekten inanarak, isterseniz gerçekten kalbinizi Allah'a açarak, yumun gözlerinizi, şöyle duayı bir dinleyin bakalım. Allah'ın sizinle nasıl konuştuğunu anlayacaksınız. Nasıl hissedeceksiniz? İsterseniz şu dersten sonra çıkın şöyle güzelce bir balkonlara, yumun gözlerinizi ve kalbinizi açarak, bütün doğanın sessizliği içerisinde size nasıl fısıltılar geleceğini göreceksiniz. Aklınızda, muhakemenizde, kalbinizde, bilincinizde nasıl bir kıpırtılar coşacağını, nasıl Allah'ın sizinle, delilleriyle, mucizeleriyle konuştuğunu göreceksiniz. İşte biz ayetlere inanacak bir toplum için böyle açıklarız. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutacak değilsin. Onun için çok fazla böyle kendini üzme. Şunu bil ki sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Ağzında kuş tutsan, önlerine altın saraylar getirsen, önlerinde her türlü şaklabanlığı alsan, en muhakemeli, en akıllı, en çarpıcı delilleri onlara getirsen, sen onların dinine uymadığın müddetçe onlar senden asla razı olmaz. Onların tek beklentileri vardır. Kendilerini tasdik etmen, kendilerini onaylaman, kendilerinin önünde şaklabanlık yapman, onlara aferin siz çok iyisiniz, çok iyi biliyorsunuz demen ve onları gerçek görmen. Ancak bunu yaparsan onlar sana inanırlar. Ancak bunu yaparsan yani onları tasdik eden bir din, onları tasdik eden bir vahiy, onları tasdik eden bir din vahiy getirirsen Hristiyanlar da Yahudiler de seni almışlarlar. İşte en büyük çarpıcı örneği günümüzde. Allah'ın yolunda gitmeyen, hayatlarında Allah'ın yolunu asla yaşamak istemeyen, kendisine Müslümanım diyenler, Hristiyanım diyenler, Yahudiyim diyenler, bir Müslüman profesör güya, bir Müslüman hoca hacı güya, çıkıp da onların hoşuna gidecek şekilde ayetleri yorumlarsa, dini anlatırsa, İslam'ı anlatırsa, ne yapıyorlar? Alkış tufanı ortaya koyuyorlar. Alkışlaya, alkışlaya, alkışlaya elleri patlıyor. İşte Yaşar Nuri'nin başına gelen bu değil mi? Geçen de televizyona çıkmış, artık ben bundan sonra anlatmayacağım diyor. Ne anlattın ki? Ne anlattın yani? Allah yolundan gitmeyenlere öpücükler gönderdin, gülücükler gönderdin, yorumlar yaptırdın, alkışladılar boyuna. Televizyonlara çıkardılar, konuşturdular, konuşturdular, konuşturdular, kendilerini tasdik ettirdiler. Dinle alakaları olmayan, imanla alakaları olmayan, Kur'an'la alakalı olmayan insanlar, senin pohpohlamalarınla şımardı, azdı. Ha, biz iyi doğru yoldaymışız dedi. Kur'an'ın hiçbir yerine inanmadılar, hiçbir şekilde inanmadılar ama sen çarpıttın, çarpıttın, yorumladın, adamlara hoş gösterdin, adamları alkışladın, adamları da en güzel Müslüman olarak tarif ettin, onları övdün. Ve onlar elbette almışlar. Allah ayetinde bunları söylüyor zaten. Sen gerçekten Allah'ın vahyine uymayanlara, Allah'ın vahyine işittik ve itaat ettik demeyenleri, Allah'ın Resulüne uymayanları, Allah'ın Resulünü bugün 1500 yıl öncesine tarihe gömen, artık Kur'an'ın getirdiği hükümler bu çağda uygulanmaz diyen bu insanları güya Allah'ın dinini anlatıyorum diye översen, alkışlarsan, hoş görürsen, onların da Müslümanlığından, imanından bahsedersen elbette alkışlayacaklardır. Gerçeği söylediğinde ise kabul söyleyeceklerdir. Yuhalayacaklardır. Bu gerçeği söylüyor zaten Allah. İşte Bakara suresinin başı daha. 280 küsur ayet, daha 120'deyiz. Medine'de yeni toplum oluşuyor. Allah'tan gelen vahiylere gerçekten inanmayan, Allah'ın gönderdiği rasullere gerçekten inanmayan, kendi kibirlerine, kendi yalanlarına, kendi ikiyüzlüklerine inanan insanların nasıl davranacaklarını tek tek açıklıyor işte. Sen onların dinlerine, yani onların yaşamlarına, onların inançlarına uymadıkça asla senden razı olmazlar, senin yanında olmazlar. Onlara de ki, Allah'ın yolu asıl doğru olandır. Sizler yanlışsınız de. Açıkça söyle, net olarak. Sana gelen ilimden sonra, sana gelen vahiyden sonra, sana gelen kitaptan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir doz ne bir yardımcı vardır. İşte bugün Allah'ın Kur'an'ını okuduktan sonra, Allah'ın vahyine teslim aldıktan sonra, Allah'ın yolundan gitmeyenleri alkışlarsan, onların bencil, çıkarcı yorumlarına tamam bu da İslam'dır dersen, onların arzu ve heveslerine uyarak Allah'ın hükümlerinden bir kısmının bu çağda uygulanmayacağını onlar gibi açıklar tarif edersen, onların arzu ve heveslerine uyarsan, şunu unutma ki ey Müslüman, Allah'tan sana bir ne dost ne de bir yardımcı vardır. Yarın huzurda Allah'ın huzurundaki hesapta asla bunun hesabını veremez. Asla. Hiç kimsenin hatırına, hiç kimsenin nazına, hiç kimsenin yalanına, hiç kimsenin riyakarlığına bu dinin bir tek ayeti değiştirilemez, bir tek ayeti onların çıkarlarına yorumlanamaz. Bunu yapan haindir. Bunu yapan Allah'a ihanet etmiştir. Bunun karşılığında asla Allah'ı kendisine dost göremez, Allah ona dost olmaz, ona yardımcı olmaz. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar kitaba inanırlar. Nedir gereği gibi okumak? Arzu ve heveslere, çıkarlara göre yorumlamadan okumak. kendi hayat şartlarımıza, kendi mezhebimize, kendi inançlarımıza, kendi çarpık ilişkilerimize, kendi çarpık anlayışlarımıza, kendi tarikatımızın anlayışlarına, cemaatlerimizin anlayışlarımıza, mezheplerimizin anlayışlarına göre değil, Allah'ın istediği şekilde, bütün bunların üstünde, mezheplerden de üstte, cemaatlerden de üstte, tarikatlardan da üstte, anlayışlardan da üstte, yaşamlardan da üstte, eğer Allah'ın kitabını okuyor, Allah'ın ayetlerini hiçbir mezhebe, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata, hiçbir anlayışa ayağında kılmak için okumuyorsak, işte o zaman Allah'ın kitabına inanıyoruz demektir. Ama kitabı okurken her okuyuşta, ha işte bu bizim mezhebimizi tasdik ediyor, bak bizim mezhebimiz ne kadar doğruymuş. Bu bizim tarikatımızı tasdik ediyor, bak tarikatımız ne kadar doğruymuş. Bu bizim cemaatimizin anlayışını tasdik ediyor, bak cemaatimiz ne kadar doğruymuş. Bizim anlayışlarımızı, yaşamımızı tasdik ediyor. Bak ne kadar anlayışımız, yaşamımız doğruymuş diye okuyorsan Allah'ın ayetleri sana doğruyu göstermez o zaman. Neden? Çünkü gereği gibi okumuyorsun. Çünkü mezahip dediğin şey, mezhep dediğin şey ayetlerin dışında insanların görüşlerinden ibarettir. Tarikat dediğin şey Allah'ın çizdiği yolun dışında kendi özel duygularına, düşüncelerine göre oluşturduğun bir yoldur. Cemaat dediğin şey Allah'ın bir olun ey Müslümanlar dediği çizgiden çıkıp Müslümanlar arasında farklı ekolleşmelerin kalıplaşarak cemaatler haline getirilmesidir. Kendi yaşamın işte yalan ve yanlışlarla, riyakarlıklarla dolu bir şekilde evirerek, çevirerek kıvırdığın bir yaşamdır. Eğer bunlardan seni ayetler döndüremiyor ise gereği gibi okumamışsın demektir. İşte ayetleri inkar edenlere gelince onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ayetleri gereği gibi okumayanları Allah ayetleri inkar edenler olarak tarif ediyor. Dikkatinizi çekerim. İyi anlayın. Ayetleri Allah'ın istediği şekilde, ayetlerin gereği gibi okumayanları, Allah'ın ayetlerine inandığın dediği halde teslim olmayarak okuyanları, Allah'ın ayetlerini okurken kendi çıkarlarına göre yorum yaparak, kendi cemaatlerine, mezheplerine, meşreplerine, anlayışlarına göre yorumlamak için, payanda kılmak için okuyanları, Allah diyor ki, onlar inkar ediyor aslında. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Halbuki onlara sorsan desen ki, tek ölçü nedir? Vahiy diyecekler. Mezheplerin anlayışları neye göre ölçülecek, biçilecek, doğrusu tespit edilecek? Vahye göre diyecekler. Tarikatların anlayışları neye göre ölçülecek, biçilecek? Vahye göre diyecekler. Cemaatlerin anlayışları neye göre ölçülecek, biçilecek, doğrusu bulunacak? Vahye göre diyecekler. Peki vahye teslim olmayan akıl bunu nasıl yapacak? Vahye teslim olmayıp da mezhebine teslim olan, cemaatine teslim olan, tarikatına teslim olan akıl bunu nasıl yapacak? Önce aklın vahye teslim olması, işittik ve itaat ettik demesi gerek. Bunu demeyen akıl asla bu ölçme işini, biçme işini yapamaz. Onlar sadece ayetleri kendilerine payanda kılarlar ve onlar ayetleri inkar etmiş olurlar. Ve Allah onlara ayetlerimi inkar ettiniz der. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve size daha önce düşmanlarınıza karşı zafer kazandırdığımı hatırlayın. Sizler gönderdiğim ayetleri doğru düz okumuyorsunuz. Hep kendi çıkarlarınıza göre okuyorsunuz. Kendi anlayışlarınıza payanda kılıyorsunuz. Kendi cemaatlerinize, mezheplerinize, meşreplerinize göre payanda kılıyorsunuz. Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Size daha önce düşmanlarınıza karşı zafer kazandırdığımı hatırlayın. Düşmanlarınız size egemenken, düşmanlarınız sizleri köle almışken, sizlere zulmediyorken, siz saf ve halis bir şekilde, ya Rabbi biz sana itaat edeceğiz, ya Rabbi biz sana inanıyoruz diyerek yardım istemiştiniz. Ve Rabbiniz size nimet verdi ve düşmanlarınıza karşı zafer kazandırdı. Hatırlayın, o günkü özü, o günkü düşünceyi, o günkü ihlası hatırlayın. Şimdi kendinize bakın, niçin o günkü gibi değilsiniz? O günkü öz, o günkü ihlas, o günkü saf inancınız nerede? Şunu unutmayın ki kimsenin kimseye hiçbir şey yapamayacağı, kimsenin kimse namına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım görmeyeceği günden sakının. Bakın Mekke'yi geçtik, Medine'ye geldik, hala da şefaat yok. Diyeceksiniz ki peki bizim kültürümüze nereden girdi bu? Yahudilerden, putperestlerden giriyor. Mekke'de 12 yıl boyunca gelen ayetler putperestlerin şefaat anlayışlarını reddetti. Şimdi Yahudilerin şefaat anlayışlarını reddetmeye başladı. Buna rağmen Müslümanların inançlarında, kafalarında, kültürlerinde Yahudilerin ve Hristiyanların ve putperestlerin şefaat anlayışları var. Allah sürekli reddettiği halde. hala uyanmayacak mısınız? Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş, Rabbi de şöyle buyurmuştu. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyundan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim sözüm zalimleri kapsamaz dedi. Peki seyitlik ne demek? Şimdi birileri çıkmış ben seyidim diyor, o seyit diyor, bu seyit diyor, o bilmem ne diyor, o şu diyor, bu diyor. Ne demek seyit? Hemen cevabımız gelecek. Peygamber soyundan gelmek. Bu ayet ne diyor? İbrahim dedi ki, ya Rabbi soyundan önderler yap. Bunun üzerine Allah ne dedi? Benim sözüm zalimleri kapsamaz. Eğer senin soyunda, sen ki bir peygambersin, senin soyunda yani peygamber soyunda zalimler varsa, kafirler varsa ben onları önderler yapmam. Çünkü onlar layık değil. Bir peygamberin soyundan gelmiş olmak meziyet değil. Meziyet bir insanın kendi inancında, kendi amellerindedir. Bir insan peygamberin soyundan geliyorum diyerek insanlar önünde kasım kasım kasılırsa imanında, inancında, amelinde Allah'tan bir şey yoksa hiçbir hükmü yoktur. Sıfırın tekidir. Zelilin tekidir. Zalimin kendisidir. Allah asla kabul etmiyor bunu. Allah peygamber soyundan gelen herkesi kabul edecek olsaydı bütün insanlığı kabul ederdi. Hiç kafir olmazdı. Çünkü hepsi zaten Adem'in soyundan geliyor ki Adem peygamber. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e de şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evinizi tertemiz. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin dedik. İbrahim'in durduğu yerden kıyam edin, Rabbinize dua edin demiştik. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimizi tertemiz. Yani o Kabe'yi ziyaret edenler, orada Allah'ı ananlar, Allah için orada bulunanlar, tavaf edenler. Ama Kabe'yi tanrılaştırmayanlar, putlaştırmayanlar. Ömer'in dediği gibi, Hazreti Ömer'in dediği gibi, ey Karataş, senin Resul'ü öpmeseydi ben seni asla öpmezdim dediği gibi. Sen sadece benim için bir taşsın dediği gibi. Yani her varlığa kendi değerini vererek asla ilahlaştırmadan, asla putlaştırmadan temiz tutmak bu. Efendim biz Kabe'den putları temizledik. Tamam. Peki sadece Kabe'den putları temizlemek yetiyor mu? Ya Kabe'yi putlaştırdıysan, ya kara taşı putlaştırdıysan, ya onu öpmek için bir insanın canına kıydıysan, sadece ona dokunmak için insanları ezerek, yaralayarak, hatta öldürerek o kara taşa dokunmak, o kardeşi öpmek için o kadar kutsamışsan, bunu yapmak için bir insanın canına kıymışsan, insana zarar vermişsen ne oluyor? O ev tertemiz mi tutulmuş oluyor? O ev imanla mı tutulmuş oluyor? O evde gerçekten Allah'a ibadet edilmiş mi oluyor? O evde gerçekten Allah'a rükû edilmiş ve secde edilmiş mi oluyor? Kadın dememiş, yaşlı dememiş, çocuk dememiş, sadece o karataşı öpmek için veya ona dokunmak için bol düzel gibi ezerek toplumu geçmiş. Geçerken kimini yaralamış, kimini itelemiş, kimini vurmuş, kimini acıtmış, kimini öldürmüş. Şimdi bu adam Müslümanım diyerek oraya gitmiş. Bu adam Allah'a tavaf ediyorum demiş, ibadet ediyorum demiş, rükû ediyorum demiş, secde ediyorum demiş. Bu evde artık put yok demiş. Bu adamın kafasında o ev put artık. O kara taş put. Farkında bile değil. Oraya konan taşlar değil sadece putlar. Kafamda, aklımda, kalbinde eğer oraya verdiğin değer Allah'ın verdiği değerden daha farklıysa ve oraya verdiğin değer nedeniyle Allah'ın yasakladığı şeyleri çiğniyorsam orası artık bir puthane olmuştur. O insan için. Ne yazık ki bugün geleneksel Müslümanlar için Kabe puthanedir. Tertemiz değildir. Oradaki cinayetleri, din adına yapılan cinayetleri, yani cinayet derken sadece insan öldürmeyi kastetmiyorum. Anlayışlardan bahsediyorum. Bir düşündüğünüz zaman Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerle Kabe'ye verilen değeri, hacca verilen değeri, oradaki tavafa verilen değeri bir düşündüğünüz zaman putperestlerden daha beter durumdadır şu anda. İsterseniz ayetlerin gözüyle bir bakın. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. İbadet edilen yerde adam öldürmek güvenli mi? Yaralanma, itilip kakılmak güvenli mi? Halbuki İbrahim ne diyor bakın. Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile Az bir süre rızıklandırır, sonra onu cehenneme bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya inkar edenler bile girse, orada rızkını alır. Ama sonunda cehenneme gider. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, biz sana teslim olmuş kimseleriz. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Çünkü İbrahim'in dininin özünde ne var? Allah'a karşı olan saygı, sevgi, bağlılık, fedakarlık. İbrahim'in dininde ne var? İnsanları sevmek, onları saymak, onlarla hayatı paylaşmak, Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmak. İbrahim'in dininde ne var? İhlasla, saf bir şekilde, arı bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat var. İbrahim'in dininde ne var? İnsanların mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına asla zarar vermemek var. Böyle bir yoldan ancak kendini bilmeyen yüz çevirir. İnsanlığından çıkan, insan olmaktan çıkan bencilliğini, çıkarını, enaniyetini, kibrini ortaya çıkarıp insanlığını iki paralık eden ancak bu dinden çıkar. İbrahim'in dininden yüz çevirir. Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Özel, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, hiç tereddütsüz alemlerin Rabbine teslim oldum derdi. Hiçbir şekilde şek ve şüphe taşımaz. Hiçbir şekilde dur ya Rabbi. Önce ben bir bunun bir hikmetini anlayayım. Bu hükmün bir nedenini anlayayım. Aklıma bir yatırayım. Muhakemen bir yazsın. Ben bundaki kerametleri bir öğreneyim bu hükümde. Ondan sonra hayatımı alayım falan demez. Böyle bir şey yok. Allah'ın emrettiklerine hiçbir şekilde tereddüt göstermeden anında teslim olur. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum derdi. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. İman edecekseniz ey oğullarım böyle yapın ancak bu imandır dedi. Ey Müslümanlar İbrahim'e inanıyorsanız İbrahim putunu böyle kırdı. İbrahim'in putunu kırması sadece ve sadece heykel kırması değildi. İbrahim putunu alemlerin Rabbine şeksiz ve şüphesiz sorgusuz teslim olmakla kırdı. Saf bir şekilde iman ederek teslim olarak kırdı. Artık o Allah'tan bir ayet gelince o ayet üzerinde tartışmıyordu. O ayeti yok aklıma yatıracağım, yok kerametini anlayacağım, yok hikmetini anlayacağım, yok muhakemesini kavrayacağım, altındaki nedenleri bulacağım. Böyle bir şey yok. O derhal teslim olurdu ve böylece putlarını kırdı. Bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Aynı şekilde. Oğullarım Allah sizin için bu dini seçti, siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Yok, siz sonraki bir çağda yaşadınız. Siz orada hazır bulunmasanız bile Rabbiniz size haber veriyor. Yakup böyle demişti. Eğer Allah'a inanıyorsanız Yakup'un böyle dediğine inanın. Yakup, diğer ismi İsrail'dir. Yani Yakup Yahudilerin atasıdır. İşte İbrahim'den ve Yakup'tan örnek vererek Allah, İshak'tan ve İsmail'den örnek vererek Allah, putperestlere ve Yahudilere iman etmenin ne demek olduğunu anlatıyor. İman etmenin, mümin olmanın, gerçekten Allah yolunda olmanın, İbrahim gibi alemlerin Rabbine teslim oldum demekle ve aynı yoldan giden Yakup gibi biz sadece Allah'a ibadet ederiz. Ve bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız, başka hiçbir şey bilmeyiz demekle olduğunu söylüyordu. İşte bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Öyle soy boy davası gütmeyin. Yani siz onların soyundan gelmekle onların kazandığına ortak olamazsınız. Böyle bir şey yok. Geçti gitti onlar. Kendi kazançları kendilerine. Öyle seyittim, bilmem neydim, peygamber soyundan geliyordum, onun sülalesinden geliyordum. Yok bilmem kaçıncı kuşaktan torunuydum. Bu hikayeleri bırakın. Bunların hiçbirisi karın doyurmuyor. Bunların hiçbirisi Allah'ın huzurunda asla ve asla geçerli değil. Kim böyle bir yoldan giderek kendine çıkar sağlamak istiyorsa sadece şeytanın oyuncağı olmuştur. Kim kendisini seyitlikle, seyit olmakla överek kendisine bir pay çıkarmaya kalkıyorsa sadece şeytanın oyuncağı olmuştur ve şeytanlaşmıştır. Bu örnekleri Allah onun için veriyor. Çünkü Yahudiler Yakup'un torunları olarak kendilerini görüyorlardı. Çünkü Araplar İsmail'in soyundan, İsmail'in çocukları olarak kendilerini görüyorlardı. Böyle diyerek Muhammed'e ve Kur'an'a karşı çıkıyorlardı. Allah katında değerli toplum biziz diyorlardı. Allah katında değerli ümmet biziz diyorlardı. Allah katında sadece biz varız. Biz çünkü Yakup'un soyundan geliyoruz. Biz çünkü İbrahim'in soyundan geliyoruz diyorlardı. Allah reddetti bunları. Siz eğer Yakup'un soyundan geliyorsanız, siz eğer İbrahim'in soyundan geliyorsanız, İbrahim Allah'a böyle söz verdi ve böyle yaşadı. Yakup Allah'a böyle söz verdi ve böyle yaşadı ve çocuklarına da böyle tavsiye etti. Yakup'un ve İbrahim'in çocuklarına tavsiye ettiği hiçbir şey sizin hayatınızda yok. Çünkü İbrahim ve Yakup'un tavsiye ettiği tek şey vardı. O da şeksiz ve şüphesiz, tartışmasız, sorgusuz, sualsiz Allah'tan gelene iman etmek ve onlara işittik ve itaat etmek demekti. Yahudiler, Yahudi olun, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Sen öyle de. Tartışma. Ben İbrahim'e uyarım de. O ortak koşanlardan değildi. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup'un oğullarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya indirilene, bütün peygamberlere indirilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Öyle değil. Hiçbir şekilde bizim peygamberleri tekelleştirmemiz, kendi ırkımızı, kendi inancımızı, kendi peygamberimizi, kendi kitabımızı kutsallayıp diğerlerine hayır dememiz mümkün değil. Biz Allah'ın bütün peygamberlerinin yanındayız. Biz Allah'ın bütün kitaplarının yanındayız. Öyle de. Çünkü biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Dikkat ediyorsanız burada Allah çok genel bir ifade kullanıyor. Kitapları tekelleştirmeden, peygamberleri tekelleştirmeden ne diyor? Eğer onlar böyle sizin gibi iman ederlerse, siz nasıl iman ettiniz? Biz Allah'tan gelen bütün peygamberlere inanırız dediniz. Onlar da böyle derse. Biz Allah'tan gelen bütün kitaplara inanırız. Onlar da böyle derse. O zaman doğru yolu bulmuş olurlar. Ama her kim sadece kendi peygamberlerini öne çıkarır, kendi kitaplarını öne çıkarırsa onlar sapıtmış olanlardır. İşte Yahudilerden ve Hristiyanlardan görerek maalesef tarihte Müslümanlar da sadece Muhammed'i ve Kur'an'ı öne çıkarıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Her ne kadar biz bütün kitaplara, bütün peygamberlere inandık deselerdi. Böyle deseler de ne yazık ki şöyle ince ince yorumlara baktığınız zaman Kur'an geldi, son Resul geldi, ondan öncekileri iptaldir. Sadece Kur'an'da gerçekler yazılır. Sadece Muhammed'e uyanlar kurtulur dendi. Kucaklanmadı düşüncelerde. Kucaklanmadı sevgide. Kucaklanmadı paylaşımda. Setler çizildi. Sloganlaştırıldı. Bizim kitabımız sizin kitabınız oldu. Bizim peygamberimiz sizin peygamberiniz oldu. Aynı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Dikkat edin. Allah hiçbir zaman peygamberlerini yarıştırmadı. Allah hiçbir zaman da kitaplarını yarıştırmadı. Allah kulların ne dediğine, Allah'a karşı olan, insanlara karşı olan duygu ve düşüncelerine, bilgilerine ve inançlarına baktı. Kitaplar kalıp değil ki, peygamberler de kalıp değil. Esas olan şey Allah'ın söylemek istediği şeydir. Kelimeler kalıptır. Kitapları kalıplaştırırsan kalıplaşır. Peygamberleri kalıplaştırırsan kalıplaştırır. Ama Allah asla dinini kalıplaştırmaz, sözünü kalıplaştırmaz. Onun muhtevası, içeriği, derinliği kendi içindedir, özündedir. Onun için bu ayetlerden anlaşılması gereken şeyler öyle derin şeyler ki Allah sloganlara karşıdır, kalıplara karşıdır. Allah insanlara der ki inananlara, kulların ne dediğine bakın. Ben Hristiyanım da dese, ben Yahudiyim de dese, ben Müslümanım da dese, o kulların ne dediğine bakın. Neye nasıl inandığına bakın. Rabbine karşı tavrına bakın, insanlara karşı tavrına bakın. Eğer Rabbine karşı tavrında, Rabbinden gelenlere karşı tavrında, insanlara karşı tavrında, Rabbinizin istediği şeyler varsa, onlarla kucaklaşın, onlarla birleşin, onlarla iyi ilişkiler kurun, onlarla kardeşliğinizi öne çıkarın. Sonra oturun, eline boyuna, kardeşçe, aynı ilkeler üzerinde birleşen insanlar olarak ayrıntıları teker teker konuşun. Ama ayrıntıları kalıplaştırırsanız, nedir ayrıntılar? Allah yeryüzüne yüzlerce, binlerce peygamber gönderdi. Her gönderdiği peygamber isim olarak ayrıntıdır. Allah yeryüzüne kitaplar, sayfeler gönderdi. Gönderdikleri ayrıntıdır. Ama esas nedir? Esas bir insanın, inanan bir insanın, ben Rabbime teslim oldum, ben Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri kabul ederim, ben Allah'ın gönderdiği bütün vahiyleri kabul ederim demesidir. Öz budur. Bu yolda ittifak sağlayan bütün insanlar, Allah'a olan imanda birlik içerisindedirler. O birliği ancak insanların kendi ayrıntıları, kendi kuruntuları derinleştirir. İnananlar asla bu derinliği sağlamaz. İnananlar buradan hareket ederek birlikteliklerini devam ettirir, gerçekleri ortaya koymaya çalışırlar. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup ile, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Böyle bir iddiada mısınız? Ne kadar çarpıcı ayet bakın. Onlar Yahudi ve Hristiyan mıydı? Böyle mi iddia ediyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Bir takım kendini bilmez insanlar, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Müslümanlar tarihi rivayetlerde önce Kudüs'e doğru yönelerek ibadet ediyorlardı. Sonra Allah onların kıblesini Kabe'ye doğru çevirdi. Bu sefer Yahudiler demeye başladılar. Çünkü Hristiyanlar ve Yahudiler için merkez kıble Kudüs'tü. Onlar Müslümanların Kudüs'ü terk edip, Kudüs'e dönerek ibadet etmeyi terk edip, Kabe'ye dönmesine karşılık başladılar dedikoduya. Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir dediler, sordular. Aralarında fısıldaştılar. Onlara şöyle de, doğu da batı da Allah'ındır. İnsanlar istediği yere döner. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Yani onlara çok ayrıntıya girme, gereksiz ifadelerde kullanmaya gerek yok. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Allah'a ibadet etmek isteyen kişi ister doğuya, ister batıya döner. Ne fark eder? Bir şey fark etmez. İnsan doğuya dönerek de Allah'a ibadet edilse, batıya dönerek de Allah'a ibadet edilse değişmez. Nitekim Kabe'yi merkez alan bir Müslüman, Kabe'nin doğusundaysa batıya dönüyor. Kabe'nin batısındaysa doğuya dönüyor. Kabe'nin güneyindeyse kuzeye dönüyor. Kabe'nin kuzeyindeyse güneye dönüyor. Ne fark ediyor ki? Kudüs'e dönse de aynı şey olacak. Fark etmeyecek ki. Böylece sizler insanlara birer şahit olasınız ve peygamber de size bir şahit olsun diye sizi aşırılardan uzak bir ümmet yaptık. Yani siz farklı bir tutum sergilemelisiniz. Müslümanlar ve peygamberler, gerçekten Allah'a inananlar, Adem'den kıyamete kadar sürecek inanç yaşamında insanlara örnektir ve insanlara şahittir. Ve aşırıya kaçmayan bir topluluk olurlar. Müslüman olmak demek deyince Allah'a teslim olmak tarifinin dışında bir başka sözle de cümleyle de tarif edilir. Müslüman olmak demek aşırılıklardan uzak duran demektir. Bazı mealler vasat bir ümmet diyor. Yani orta yolu takip eden, aşırı olmayan, ileride geride durmayan, ortada olan, aşırı olmayan anlamında kullanıyor. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de, yüzünü döndürdüğün yönü biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayıralım diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Ne diyor Allah? Gerçekten iman edenlere zor gelir. Neye zor gelir? Dönüp durduğu bir yön varsa, bağlı olduğu bir yön varsa, bir başka yöne dönerek ibadet etmesi zor gelir. Allah da diyor ki, işte biz kıbleyi onun için değiştirdik. Gerçekten iman edenleri ayıralım. Çünkü gerçekten iman edenler, Allah'tan emir gelince, Rabbimiz böyle emretti, biz uyarız derler. Peki, Gerçekten iman etmeyenler ne der? Niçin dönüp duruyoruz der. Bundaki maksat ne der? Nedenini anlamaya çalışır. Halbuki Bakara Suresinin başından beri ne diyoruz? İman, Allah'ın hükümlerinin nedenlerini ve hikmetlerini aramak değildir. İman, gelen emirlere işittik ve itaat ettik deyip hayatımızda var kılmaktır. İşte bunu ortaya çıkaralım. Kim gerçekten iman ederek, işittim ve itaat ettim ya Rabbi diyerek kıblesini çevirecek? Kim de neden çevriliyor diye sorgular sorarak, çevirme hakkında binlerce, milyonlarca sorular üreterek insanların kafalarına şüpheler sokacak, akıllarını, muhakemelerini, kalplerini çalıştıracak ve böylece Allah'ın gönderdiği ayeti sorgulayacaklar, hükmü sorgulayacaklar. İşte bunu anlayalım diye çevirdik. Resulüm, senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, hasretle Mekke'ye baktığını görüyoruz. Sen Kudüs'e doğru ibadet ederken Mekke'ye doğru bakıp sürekli hüzünleniyorsun. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevirir. Ey Müslümanlar, nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Kıble, şekilselliğin ötesinde aslında kıble, bir insanın Allah için yönünü çevirmesidir. Doğruya, vahye, itaata, işittik ve itaat ettik demeye yönünü çevirmesidir. Elbette insanın yaşaması için bir şeyleri yemesi gerekir. Elbette bir şeyleri içmesi gerekir. Dinlenmesi için bir yatağın olması gerekir. Elbette insan yaşamında bir şeyleri söylemesi için semboller gerekir. Kelimeler gibi, heceler gibi, harfler gibi. Bir şeyi anlatması için işaretler gerekir. Yazılar gibi, şekiller gibi, hareketler gibi. Bir insanın varlığını, var olduğunu bir başkasına ishar için nazara hitap etmesi gerekir. Yani dışına göstermesi gerekir. Bir insanın ibadetini, Allah için yaptığı ibadeti ısrar etmesi için bedensel şekillere sahip olması, sembollere sahip olması gerekir. Çünkü hiçbir şey kendisinin dışına çıkmadan var olduğunu iddia edemez. İman kendisinin varlığının iddia eder, ben dışına ve çıkıyorum, ben varım der. Ne ile? Eylemle. Ne ile? Hareketle. Ne ile? Sözle. Ne ile? Yaşamla. Ne ile? İbadet dediğimiz bütün bu gerçeklerle. İşte akılda var olan, muhakemede var olan, kalpte var olan imanın ortaya çıkması demek, sembolleşmesi demektir, şekillenmesi demektir, hareketlenmesi demektir. İşte namaz kılarsınız. Kimliğinizi o kıldığınız namazın şeklinin içerisinde var kılarsınız. Ben buyum. Ben Rabbim için kıyam edemin. Rabbimin önünde eğilenim. Rabbimin huzurunda secdeye varanım. Onu yüceltenim dersiniz ve bu şekiller içinde Rabbinizle konuşursunuz. Rabbinizle sözleşirsiniz. Rabbinizin huzurunda kendinizi sorgularsınız. Öz eleştiriye tabi tutarsınız. Bunu yaparken bir başkası sizi görür. Der ki, Rabbiyle konuşuyor, Rabbiyle sözleşiyor, Rabbinin huzurunda itiraflarını döküyor, Rabbinin huzurunda günahlarından, pisliklerinden arınıyor, af diliyor. Öyle der, namazı bilirse. Namazın o semboller içerisinde ne anlam ifade ettiğini bilirse, bir başkası onu gördüğü zaman, ister putperest, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, işte şu insan, şu anda namazda Rabbiyle konuşuyor, Rabbiyle sözleşiyor, Rabbinin huzurunda kendisini eleştiriyor, kendi pisliklerini, kendi günahlarını Rabbinin huzurunda itiraf ediyor ve Rabbinden teker teker af diliyor ve kendini düzeltmesini istiyor der. Gerçekten namazın ne olduğunu biliyorsa, orucun ne olduğunu biliyorsa, haccın ne olduğunu biliyorsa, zekatın ne olduğunu biliyorsa veya yiyip içtiği şeylerde eylemini koyarak ben bunu alamam, ben bunu yiyemem, ben bunu içemem dediği zaman karşısındaki insan bu hareketinden, bu sözünden onun Müslüman olduğunu anlar. Sembolleşmeyen bir din, hareketleşmeyen bir din, eyleme dökülmeyen bir din, yaşama yansımayan bir din var değildir. Hayatta yoktur. İstediği kadar akılda olsun, istediği kadar muhakemede olsun, istediği kadar kalbinde olsun bir hikayeden ibarettir. Sadece insanın kendi kendini kandırmasıdır. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen onlar yine senin kıblene uymazlar. Hemen dönerler. Çünkü senin kıblen Rabbine itaattir. Çünkü senin kıblen Allah'tan gelene işittim ve itaat ettim demendir. Allah'tan gelene işittim ve itaat ettim demeyenler asla Allah'ın kıblesine uymazlar. Onlar Allah'ın kıblesine uymuyorlar. Onlar kendi kıblelerine uyuyorlar. Allah'tan gelen ayetleri çıkarlarına göre, mezheplerine göre, cemaatlerine göre, tarikatlerine göre, yorumlarına göre, içtihatlarına göre yorumlayanlar ve kendi anlayışlarına payanda kılanlar asla ve asla Allah'ın kıblesine uymazlar. Çünkü Allah'ın kıblesi her nerede olursa olsun Rabbinden gelene işittim ve itaat ettim demektir. Allah'ın kıblesi budur. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Çünkü onların kıblesi çıkardır. Çünkü onların kıblesi bencilliktir. Çünkü onların kıblesi çıkarlarına ve bencilliklerine uygun olarak Rabbinden gelenleri evirmek, çevirmek, kıvırmak, yorumlamak, payanda kılmaktır. Sen asla onların kıblesine uymazsın. Unutma, onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Dikkat edin bu söze. Allah, Yahudiler ve Hristiyanlar Kudüs'ü kıble biliyorlardı. Şimdi Yahudi ve Hristiyan kıblesine dönerse birbirlerinin kıblesine uymamış oluyorlar mı? Hayır, uymuş oluyorlar görünüşte. Ama Allah diyor ki onlar da birbirinin kıblesine uymaz. Çünkü Allah burada kıble manasında sadece ve sadece Kudüs veya Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi tarif etmiyor. Burada kıble olarak esas da o sembollerin gölgesinde esas özü tarif ediyor. Esas öz insanın kıblesinin iki tane olduğudur. Birincisi imanıyla Allah'tan gelene itaat etmesi, ikincisi ise inkarıyla Allah'tan gelenleri çıkarlarına uygun şekilde yorumlaması, çıkarlarına payanda kılmasıdır. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine onun için uymazlar kıblelerine. Neden? Çünkü Allah'tan gelene işittim ve itaat ettim demeyenlerin kıbleleri o kadar çok fazladır ki ne kadar akıl varsa, ne kadar cemaat varsa, ne kadar mezhep varsa, ne kadar tarikat varsa, ne kadar içtihat varsa her biri bir kıbledir. Onun için birbirlerinin kıblelerine asla uymazlar. Onlar derler ki benim kıblem yani benim cemaatim, benim tarikatım yani benim kıblem, benim mezhebim yani benim kıblem, benim dinim yani benim kıblem derler. Benim içtihadım yani benim kıblem derler. Ve birbirlerinin kıblesine asla uymazlar. Sadece Müslüman olanlar, sadece İbrahim gibi Allah'a teslim olanlar benim kıblem demez. Ben Rabbimden gelene işittim ve itaat ettim, benim kıblem odur der. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra, bunca bilgiden sonra hala da onların arzu ve heveslerine uyarak, onların kıblelerine uyarsan, onlar gibi çıkarcı, onlar gibi tevil eden, onlar gibi kendi amacına uygun bir şekilde ayetleri hayatına sokanlardan olursan, mutlaka zalimlerden olursun. Mutlaka. Kendilerine kitap verdiklerimiz peygamberi, peygamberlik özelliklerinden dolayı oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ancak bazıları bu gerçeği bilerek gizlerler. İşte onun için Allah Bakara suresinde özellikle bazı şeylerin üzerinde duruyor. Israrla ben de söylüyorum. Allah'ın katında Kur'an'ın veya Tevrat'ın veya İncil'in sembolleşmesi yok, şablonlaşması yok, peygamberlerin tekelleşmesi, sembolleşmesi, şablonlaşması yok. Ne var? Allah'ın peygamberleri var. Ne var? Allah'ın kitapları var. Allah'ın gönderdiği vahiyler var. İşte bunlardan peygamber dediğimiz zaman, peygamber yani Allah'ın Resulü'nün özellikleri şekilsel değil. Yani birinin hayatı şöyle, birinin hayatı böyle, biri şöyle yakışıklı, böyle biri böyle yakışıklı, biri Arap, biri falan, biri olan değil. Böyle değil. Peygamberin özellikleri, yani risalet görevinin özellikleri asla değişmez. Adem'den kıyamete kadar sürecek bütün peygamberlerde bu özellik asla değişmez. Siz bu özelliği bulun. Peygamberlik makamının özellikleri nedir? Risalet makamının özellikleri nedir? Bunu bulun. İşte Allah Mekki ayetler boyunca peygamberlerinden örnek vererek bu özellikleri öne çıkarıyor. Bundan sonra da verecek örnekler yine bu özellikleri ortaya çıkarır. Allah peygamberlerin özelliklerinden bahsediyor. Nedir bu? Allah'tan geleni tebliğ etmek. Allah adına konuşmak değil, Allah'tan geleni tebliğ etmek. Allah'tan geleni yaşamak, yaşayarak örneklemek, söyleyerek tebliğ etmek. Bütün peygamberlerin özellikleri bu. Kendilerinden bir şey yok. Risalet makamında. Elbette kendi düşünceleri var. Elbette kendi fikirleri var. Elbette kendi içtihatları var. Elbette kendi özelliklerine göre duyguları, düşünceleri, davranış biçimleri var. Meslekleri var. Kimi çoban, kimi terzi, kimi tüccar. Ama bütün bu peygamberlerin özelliği, ana özelliği Allah'tan gelen ayetleri yaşayarak ve söyleyerek ve anlatarak insanlara duyurmaktır, tebliğ etmektir. Bir peygamber, işte bundan önceki örneklerde okuduk. Hemen hemen her peygamberin anlatışında Allah şunu söyletiyordu peygamberlerine. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bu yaptıklarıma karşılık. Bir dünya menfaati, bir dünya çıkarı, bir kazanç sağlamak istemiyorum. Böyle bir şey yok. Şimdi hayata bakınız. Bazıları çıkarıp da ben peygamberim der de şan ve şöhret peşinde koşuyor, dünyalık kazanmaya çalışıyorsa bilin ki bu peygamberlik özelliği değil. Veya bazıları çıkıp da ben Allah'ın dini için uğraşıyorum deyip fakir fukara başlayıp da bugün zenginlikler içerisinde yüzüyor, dünya menfaatleri için yazıyor, çiziyor, söylüyor ise bunun peygamberin yolundan gidiş oluşla hiçbir alakası yok. İşte kendilerine kitap verilen toplumlar, kendilerine kitap verdiklerimiz peygamberi ve peygamberlik özelliklerini çok iyi bilirler. Peygamberde ne özellikler var? Peygamber nasıl olmalıdır? Hangi tavırda, hangi bilinçte, hangi inançta olmalıdır? Bunu çok iyi bilirler. Muhammed'de bunu görüyorlardı onlar, Yahudiler. Bunu gördükleri halde bilerek gizliyorlardı. Gerçekler Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinden gelen her şey son gerçektir. Bunun ötesinde bir tartışma yoktur. Sakın şüphe etme. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun. Sizin yönünüz, sizin kıbleniz hayırlar olsun. Hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun. Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yetendir. Resulüm, nereden yola çıkarsan çık, Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden habersiz değildir. Şimdi bu büyük bir psikolojidir biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Bütün insanlar sözleşmişler. Demişler ki, örnekleyelim. Güneş tepemize dikildiği vakit, örnekleyelim, saat önemli değil. Güneş tepemize dikildiği vakit veya güneş doğarken veya güneş batarken hepimiz güneşe döneceğiz, şunları, şunları, şunları düşüneceğiz. Bütün dünyadaki insanlar böyle bir karar verdiklerini düşünün. Ve bunu da uyguladıklarını düşünün. Şimdi siz bu sözü veren birisiniz ve verdiğiniz söz üzerine denileni yapıyorsunuz. Ve o anda biliyorsunuz ki söz veren bütün insanlar sizin yaptığınızı yapıyor. Bu nasıl bir güçtür? Bu nasıl bir bilinçtir? Bu nasıl bir birlikteliktir? Düşünebiliyor musunuz? Bunun psikolojik boyutunu anlayabiliyor musunuz? İşte Allah bunları söylüyor insana. İstediğiniz kadar birbirinizden ayrı olun. Allah nerede olursanız olun, eğer Allah'ın dediği şekliyle kıbleye yönelirseniz, ibadet ederseniz Allah sizi o psikolojide, o duygularda, o düşüncede, o ihlasta bir araya getirir. Bir güç kadar size. Allah'ın her şeyi hakkıyla yeter. Allah size orada kendi gücünden bir güç kadar. İşte bugün biz neyi düşünüyoruz? Dünyada 1 milyar Müslüman var ama aynı kıbleye dönmüyorlar. Aynı şeyi hissetmiyorlar. Aynı duygularla düşünmüyorlar. Aynı duygularla inanmıyorlar. Aynı emelleri, aynı amaçları paylaşmıyorlar. Bunu hissediyorsunuz değil mi? Evet diyeceksiniz. O zaman paramparçayız işte. Şimdi tersini düşün. Aynı kıbleye dönmüşüz. Aynı idealleri paylaşıyoruz. Aynı emelleri paylaşıyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Aynı heyecanları hissediyoruz. Nasıl bir güç? Bu gücü anlayabiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Resulüm, nereden yola çıkarsan çık. Mescid-i Haram'a doğru çevir yüzünü. Müslümanlar, siz nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin. Aynı heyecanlarla, aynı duygularla, aynı dualarla, aynı hislerle, aynı ideallerle, aynı sevinçle, üzüntüyle. Böylece insanlar sizin kararlılığınızı görsünler. Diğer insanların hepsi sizin bu noktadaki kararlılığınızı görsün. Siz onların yönüne döndükçe şaklaban gibi kendilerine pay çıkarmasınlar. Aklınız sürekli bir orada bir orada olursa, düşünceleriniz sürekli bir orada bir orada olursa, paramparça olursunuz ve onlar sizden pay çıkarır. İşte bugünkü olduğu gibi. Sizin hakkınızda ileri geri konuşanlardan korkmayın. Eğer korkmanız gerekiyorsa sadece Allah'tan korkun. Eğer bir şeyden mutlaka korkmanız gerekiyorsa siz Allah'tan korkun. Rabbiniz sizin göstereceğiniz kararlılıklar doğrultusunda size vereceği nimetlerini tamamlayacaktır. Sizler kararlı oldukça Rabbinizin doğru yol üzerinde olacaksınız. Asla farklı bir yolda olmayacaksınız. Aranızdan size ayetlerimi okuyan, sizi her kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten peygamber gönderdi. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! İnancınızda kararlı olun, dua yaparak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah inançlarında kararlı olanlarla beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilmezsiniz. Şimdi bu ayeti insanlar her ölen için kullanıyor. Yani bu işte şehit ayeti bu. Adam ateist ölüyor, devrim şehit oluyor. Adam milliyetçi ölüyor, ırkının şehidi oluyor, davasının şehidi oluyor. Adam eşkıya ölüyor, şehit oluyor. Adam Allah için çalışmıyor. Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için çalışmıyor, tam tersine. Allah'ın dinine karşı çıkmak için çalışıyor, onu yok etmek için çalışıyor, ölüyor, şehit oluyor. Nasıl oluyorsa, şehit olmak demek, Allah yolunda ölen bir kişi cennete şahit demektir. Şehitlik oradan geliyor. Allah diyor ki, ancak benim uğrumda ölenler, ancak benim yolumun uğrunda ölenler, ancak benim yolumu yaşarken ölenler diridirler. Onlara öyle demeyin. Onlar cennete şahit olmuşlardır. E şimdi bir adam çıkacak diyecek ki, bu çağda İslam'ın hükümleri geçmez. Kur'an'ın hükümleri artık tarihe gömüldü. Bu çağda aklın hükümleri geçer dedi. Sonra öldü. Dediler ki bu şehit. Allah kabul edecek mi acaba? Veya birisi ateist. Öldü, o da şehit oldu. Allah kabul edecek mi? Halbuki ayet gayet açık. Her kim Allah yolunda ölmüyorsa şehit değildir. Ancak Allah'ın yolunu yaşarken ölüyorsa, Allah için yaşarken ölüyorsa, onun için mücadele ederken, Allah yolunda yaşamak için mücadele ederken ölüyor ise şehittir. Andolsun ki insanları korku, açlık, mallarından, ürünlerinden eksilterek deneriz. Ne diyecekler? Başlarına gelenlere inançlarından dolayı ne diyecekler? Eğer doğru bir şekilde inanıyorlarsa, başlarına gelen bu korku, açlık, mallarından eksilmeler nedeniyle inançlarından asla dönmeyeceklerdir. Değerlendirmelerini yapıp ona göre hareket edeceklerdir. Onlar başlarına bir bela gelse, biz her şeyimize Allah'a aitiz, ne olursa olsun Allah'a döneceğiz derler. Başlarına gelen bu felaketlerin kendileri için bir inançsızlık değil, tam tersine kendileri için bir imtihan olduğunu, denendiklerini ve sabırla ve azimle bu belaların üzerinden, bu korkunun, bu açlıkların üzerinden nasıl çıkacaklarını düşünürler ve inanırlar ki Allah onları denemiştir ve kendilerine de kurtuluş yolunu gösterecektir. Rabbin inançlarında kararlı olanları şefkatiyle kucaklar, onlara iyilik ve güzellik nasip eder. Doğru yola ulaştırılmış olanlar işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder, Safa ve Merve'yi tavaf ederse bunda bir kötülük yoktur. Her kim de gönülden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir. İyiliklerinin karşılığını verir. Bunlar iyi niyetle bir anıştır. Safa ile Merve arasına gidip gelmek bir anıştır. Geçmişteki olan bir hadiseyi, İbrahim'le olan bir hadiseyi anıştır. Bu anışı putlaştırmadan, sadece duygusal bir bağ olarak o anışın gerçekleşmesini sağlamak. Ama bunu din edinmemek. Dikkatinizi çekiyorum. Onun için Allah öyle diyor. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Orada bir şeyler olmuştur. Tarihte bu anılar vardır. Onun için kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse ve orada Safa ve Merve'yi tavaf ederse bunda bir kötülük yok şirke düşmeden. Çünkü bu ayet gelmeden önce artık tamamıyla Mekke'den kopmuş Müslümanlar, hacca gittikleri zaman bunlar kötü işlerdi, bunlar şirk işi, Safa ile Merve'nin ne alakası var demeye başladılar. Çünkü şirk kavramları insanın sevgi olarak, korku olarak üste çıkarıp da Allah'a olan sevgisine karşılık başka şeyleri daha çok üstün tutar oluşu, o insanların kafasında, o Müslümanların kafasında şirk mefhumlarının köklü bir şekilde yerleşmiş olması bu tür ibadetlere, bu tür tavaflara red çekiyordu. Onun için bu ayet geldi. Eğer onları putlaştırmadan, Safa ile Merve'yi putlaştırmadan, din edinmeden, bir anı olarak siz de oraları dolaşır, yani tavaf eder, oralarda dualar yaparsanız buna bir kötülük yok. Ne zaman kötülük var? Bunları putlaştırırsanız. Buralarda dua etmeden bu iş olmaz derseniz, buraya gitmeden bu iş olmaz derseniz, oralara farklı değerler verirseniz, oraları kutsayan değerler verirseniz, o zaman orada kötülük vardır. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolu kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün gerçekler üzerindekiler lanet eder. Hatırlayınız, çarşamba günkü okuduğumuz ayetler içerisinde şöyle demiştik. İçinde yaşadığımız toplumda öyle insanlar var ki, işte şu anda şu ayetleri bu toplumda okursak, zaten sallantıda olan imanları var insanlara. Onlar da çıkıverir. En iyisi biz onlara şu ayetleri şimdi okumayalım, diyelim. Çünkü bu ayetleri okuduğu zaman onu anlatamayız. O da anlamaz. Ufacık tefecik imanı var, kaçar gider diye Allah'ın ayetlerini gizlemeyi yanlış olarak anlatmıştım. İşte bu ayet geldi bir daha açık bir şekilde. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolu kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, İşte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün gerçekler üzerindekiler lanet eder. İnsana ne oluyor ki? Allah kuluyla konuşuyor. Ayetler Resulleri aracılığıyla gelse de Allah kullarıyla konuşuyor. Siz Allah'ın kullarıyla konuşmasını bazı ayetleri insanlara duyurmayarak engelleyemezsiniz. Allah buna çok kızar. Siz kim oluyorsunuz ki şu anda bu ayeti okumayalım, okursak adam imanından olur diyebilirsiniz. Allah insanlarla konuşmak için ayetlerini gönderdiyse siz ona engel koyamazsınız. Bir ayet şu anda okunursa insanlar yanlış anlar, imanları gider, onun için okumayalım demek Allah'ın o insanlarla konuşmasını engelleyelim demektir. Buna hakkımız yok. Allah zaten ayetlerini insanlar ayrılsın diye gönderiyor. İman edenlerle etmeyenler ayrılsın diye gönderiyor. Hiç kimsenin yarım yamalak bir imanlıyı Allah'ın yanında göstermeye, hiç kimsenin yarım yamalak bir imanlıyı iman edenler arasında göstermeye zaten hakkı yok. Eğer ben zaten biliyorsam ki bu ayet okuyunca bu adam kaçacak, zaten onun da imanı yoktu ki. İşte bu ayet onun ayrılmasını, ayrışmasını ve safların belirlenmesini ortaya koyacak. Onun için Allah şunu söylemek istiyor. Benim kullarımla konuşmamın arasına girmeyin, engellemeyin. Ben ayetlerimle okullarımla konuşurum. Eğer ayetlerimi okullarımdan gizlerseniz konuşmamı engellemiş olursunuz. İşte böyle yapanlar, ayetlerimi gizleyenler var ya, ben onlara lanet ederim. Bütün gerçekler üzerinde olanlar, bütün melekler, bütün peygamberler, bütün inananlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler, gerçekleri açıkça ortaya koyanlar lanetten kurtulurlar. Çünkü onların tövbelerini kabul ederim. Tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş, kafir olarak ölmüşlere gelince, işte o Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O yarattıklarını kuşatan ve koruyandır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, denizlerde gemilerin yüzmesinde, denizler içinde size verilen nimetlerde, gökyüzünden indirip kuru toprağa dirilttiğimiz yağmurda, yeryüzünde çeşit çeşit yetiştirdiğimiz, yarattığımız canlılarda ve onları yeryüzüne yaymamızda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasındaki bir takım varlıkları ilahlaştırıp Allah'a ortak koşanlar var ya, onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi onlardan daha güçlüdür. Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenler yaptıkları yüzünden nasıl bir cezaya çarpılacağını bilselerdi. İşte insanlar sevgilerini kontrol etsinler. Şöyle bir baksınlar. Kimi daha çok seviyor? Kimi? Hayatında sevgisiyle var kıldığı, hayalinde yaşattığı ne? Çünkü sevginin varlığı insanın sevdiğini hayatında yaşamasıdır. Onunla hayal kurmasıdır. Onunla yaşam kurmasıdır. Diline dolamasıdır. Rüyalarını süslemesidir. Şimdi soralım kendi kendimize. Dilimize neleri doluyoruz? Rüyalarımızı neler süslüyor? İdeallerimizi neler süslüyor? Düşüncelerimizi neler kaplıyor? Eylemlerimizi neler renklendiriyor? Yaşamımızı ne renklendiriyor? Yaşamımızda neler hakim? İşte bunlar yaşamımıza hakim olan, rüyalarımızı süsleyen, düşüncelerimizi kaplayan, dilimize dolanan, yaşamımıza hakim olan her şey bizim sevdiklerimizdir. Biz sevdiğimiz için onları hayatımıza katarız. Biz onları sevdiğimiz için aklımıza, mahkememize, kalbimize katarız, yaşamımıza katarız. Ve Allah diyor ki işte onlar sizin sevdiklerinizdir. Sizin ilahlaştırdıklarınızdır. Siz onları Allah'tan daha çok seversiniz. Allah'ın sevgisine siz onları ortak edersiniz. Hatta onları Allah'ın sevgisinden daha çok üstün tutarsınız. Allah'ı anmaz onları anarsınız sürekli. Allah'ı anarak hayatınızı Allah'ın istediği şekilde yaşamaz, onların istediği şekilde, hayallerinizin, ideallerinizin, arzularınızın, heveslerinizin istediği şekilde yaşarsınız. Halbuki müminler, müminlerin sevgisi Allah'adır. Onlar Allah'a olan sevgileriyle inançlarını, düşüncelerini, rüyalarını, ideallerini, yaşamlarını Allah'a bağlılıklarıyla süslerler. O Allah'a bağlılıklarında artık tarikatları, mezhepleri, cemaatleri, yaşamları, dünyalık idealleri, dünyevi menfaatleri, çıkarları ikinci plandadır. Birinci planda sadece Allah vardır ve sadece Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere bağlı ve Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere karşı itaat ettik, işittik ve itaat ettik prensibi ağırlık basar. Çünkü Allah'ı severler ve sevdiklerinden gelen emirleri başüstü yaparlar. Asla sorgulamazlar. Asla kıvırmazlar. Asla çıkarlarına payanda etmezler. Asla çıkarlarına göre yorumlamazlar. Ancak Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenler böyle yapar. Nasıl yapar? Allah'ın dışındaki şeyleri sever. Allah'ın ayetlerinin öğrettiği şeylerin dışındakileri sever. Allah'ın ayetlerini gerçekten inkar edenler. Hiç dikkat etmezler. Artık onların yaşamlarında sevdikleri vardır. Mezhepleri, tarikatleri, cemaatleri, dünyevi yaşam arzuları, hevesleri, idealleri, ilkeleri vardır. İşte bundan dolayı onlar nasıl bir cezaya çarptırılacaklar gibiselerdi. Dünyada Allah'ın yolunu inkar ederek sevdiklerinin arkasından gidenlerin sevdikleri hesap günü azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşarak bütün bağlarını koparırlar. Dünyada insan Allah'ı değil de başka şeyleri severek peşinden gitmişse hesap günü o peşinden gitti. Hiçbir varlık, hiçbir kurum, kuruluş, hiçbir insan, hiçbir düşünce, hiçbir ideal, hiçbir felsefe, hiçbir hayal onunla olmayacaktır. Ne sevdiğin imamlar, ne sevdiğin abiler, ne sevdiğin mezhep imamları, içtihatlar, müştehitler, ne sevdiğin müritler, müşritler, hiçbirisi hesap günü yanında olmayacak. Hele hele sen onları Allah'ı sevmenden daha çok seviyor, Allah'ı dinlemenden onları daha çok dinliyor, Allah'ın kurallarından daha çok onların kurallarını hayatında var kılıyorsan, Allah'ın hükmettikleri değil de müştehitlerin hükümleri senin hayatında dini temsil ediyorsa veya tarikatının kuralları senin hayatında din temsil ediyorsa, hele böyle bir durum varsa hesap günü senden onlar fersah fersah kaçacaklar, uzaklaşacaklar. O zaman dünyada şaşkın bir şekilde Allah'ın yolundan uzaklaşıp bir hayat yaşayanlar şöyle diyecekler hesap günü. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık diyecekler. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Hiçbir şekilde böyle bir pişmanlığın faydası yoktur. Asıl olan dünyada onlardan uzaklaşmaktır. Onları dünyada yerli yerince hayatımıza almaktır. Bir müştehit görüşleriyle bize ışık olur ama bizim dinimiz değildir. Bir tarikat belki bize bir tecrübeleriyle faydası olur ama bizim dinimiz değildir. Bir cemaat anlayışı belki bize bir fikir olarak bir açılım katar ama bizim dinimiz değildir. Belki ideallerimiz bize bir yön tayin eder ama bizim Allah'a olan yolumuzda bir ideal, ana bir ideal, kök asıl değildir. Bizim arzularımız ve heveslerimiz asla bizim ilahımız değildir. Böyle bilmek, böyle inanmak, böyle hayatımıza katmak şarttır. Aksi halde hesap günü pişmanlıklar hiçbir fayda vermeyecektir. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Allah'ın yolundan saptıranların peşinden gitmeyin. Çünkü saptıranlar sizin apaçık düşmanınızdır. Allah'ın yolundan sizi saptıranlar ancak kötülüğü, ahlaksızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemeniz emreder. Nedir Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler? Hakkında bir ayet yokken din şöyledir, din böyledir derler. Hakkında bir ayet yokken kıyamet gününden, ahiretten, ahiretteki hayattan bahsederler. Ayetlerde yoktur halbuki. Allah'ın yeryüzündeki yaşamda insanlara emrettiği dinin hükümlerinden, vahiyle belirlediği hükümlerden ayrıca belirlemediği, bildirmediği şeylerden bahsederler. Şu haramdır, şu helaldir derler. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söyletirler size. İşte bu bir ahlaksızlıktır. Bu bir kötülüktür. Bu bir saptırmadır. Eğer Allah'tan bir ayet yoksa, bu dindendir diyerek, insanlar kendi görüşlerini, kendi mezheplerini, kendi tarikatlarını, kendi cemaat anlayışlarını, Allah'ın dini diye, Allah'ın dinindendir diye bizlere söylüyorsa, bu bir saptırmadır. Ve bu bir ahlaksızlıktır, bu bir kötülüktür. İşte öylelerine siz dönüp de deseniz ki onlara, Allah'ın indirdiğine uyun, Allah ne söylemişse, neyi hükmetmişse ona uyun, gerisini boş verin dediğinizde, onlar der ki, hayır, biz atalarımızın yoluna uyarız derler. Biz atalarımızdan böyle gördük. Atalarımız bize din bu dediler. Atalarımız dinin kuralları bu dediler. Şöyle hayatınıza bir bakın. Allah'ın dininin kuralı diye hayatınızda uyguladıklarınız veya Allah'ın dini diye hayatınızda var kıldıklarınız. Şöyle bir bakın. Önümüze getirin. Deyin ki bunların %100'ü Allah'ın ayetleriyle tasdiklenmiştir. Diyebiliyor iseniz. Mesele yok. Yok. Öyle değil de. Ya biz Allah'ın dini diye öğrendiklerimizin, hayatımıza var kıldıklarımızın %10'u ancak Allah'ın ayetleriyle tasdikli ama gerisi hep içtihatlar, fetvalar diyorsanız ve buna da din diyorsanız, insanların fetvalarına, insanların içtihatlarına din hükmü diyorsanız sapmışsınızdır. Ahlaksızlığa düşmüşsünüzdür. Kötülük olmuştur. Çünkü bunları Allah'a atfetmişsinizdir. Dikkatinizi çekiyorum. Burada ince bir espriyi dikkat etmenizi istiyorum. Bir müştehidin içtihadını uygulamak ahlaksızlık değil. Bir tarikatın kuralını uygulamak ahlaksızlık değil. Bir cemaatin anlayışını hayatınıza hakim kılmak ahlaksızlık değil, kötülük değil. Ahlaksızlık olan şey, bunların Allah'ın dininden olduğunu iddia etmektir. Bir müştehid bile, bu benim görüşüm, Allah'ın ayetinin olmadığı yerde ben görüşümü söyledim dediği yerde, bir tarikat şeyhinin Allah'ın ayeti olmadığı yerde, tarikatının edep ve erkanını, kurallarını koyarak bunlar bizim kurallarımızdır dediği halde, bir cemaat bu bizim anlayışımızdır dediği halde, Allah'ın ayeti değildir dediği halde, eğer bu anlayışları, bu tarikat kurallarını, bu mezheplerin içtihatlarını, müştehitlerin içtihatlarını dindendir, dinin hükmündendir diye inanır, söyler ve insanlara anlatır ve insanlara emrederseniz bu kötülüktür, bu ahlaksızlıktır. Bunu ben söylemiyorum, bunu Allah söylüyor. İşte bunlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır derler. Biz atalarımızdan böyle gördük, buna uyarız derler. Peki ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulmayan kimseler olsalar da mı uyacaklar? Onlar bilmiyorlar mı? Ataları da bir insandır. Yanılabilirler, acele karar verebilirler. İnsanlar yanlışlardan uzak değildir ki. Onların yanılmazlıkları yok ki. Onlar yanılırlar. İnsanları Allah'ın gerçeklerine çağıran peygamberlerle inkar edenlerin durumu aynı değildir. Hayvanlara bağırıp çağıran çobanın durumu gibidir onlar. Nasıl hayvanlar bağırıp çağırmayı anlamıyorlarsa onlar da aynı hayvanlar gibidir. Veya çobanlar gibidir. Yani birisi konuşur, diğeri anlamaz, meler, diğeri meler, diğeri konuşur, birbirine bakışır. İşte peygamber ile inkar edenlerin durumu çobanla hayvanlar gibidir. Hani Yahudiler Müslümanlarla dalga geçiyordu ya, Allah işte döndü dolaştırdı lafı buraya getirdi. O inkar edenler Allah'tan gelen gerçekleri bir çobanla hayvanların durumu gibidir. Peygamber orada çobandır, o inkar edenler de hayvanlar gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı asla inanmazlar. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uyarak verilen rızıkların iyi ve temizlerinden, kötülüklerden uzak kalarak şükredin. Evet, hükümler babına geldik. Onları çarşamba günü inşallah. 172. ayette kalalım. Ben notumu alıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler varsa buyursunlar. Ben kısa kısa bu akşam neler öğrendim, neleri fark etmeye çalıştım, onları bahsedeyim. Her şeyden önce peygamberleri tekerleştirmemek kavramını bugün bana fark ettirdiniz. Kalıplarla insanları değerlendirmemek gerektiğini, yaptıklarıyla yaşamların bütünüyle değerlendirmek gerektiğini. Ayrıca kıble sahibi olmak kavramını kazandık bu akşam. Yani daha önceleri kıbleyi sadece namazlarımıza yöneldiğimiz bir yön olarak öğrenmiştik. İman ile Allah'tan gelen olduğu gibi kabul etmek, kıbleye sahip olmanın bunun bu anlama geldiğini öğrendik. Bunun aksinin ise inkar kıblesi olduğunu ve inkar edenlerin de kendi kıblelerinden başka diğerlerini asla kabul etmediklerini ayetlerle gündeme getirdiniz. Ayrıca risalet görevinin özelliklerinin asla değişmeyeceğini vurguladınız. Gerçekler aslında Kur'an'ı okurken kuyup geçiyorduk ama böyle bu çarpıcı kelimelerle gündeme getirmeniz olayı daha iyi kavramamıza neden oldu. Peygamberler hepsi aynı özellikleri taşıdığını yine vurguladınız. Ayrıca Allah'ın ayetlerini insanlara bildirmemenin, Allah'ın ayetlerini indirme amacının gerçekleşmesini engellemek olduğunu vurguladınız ayet açıklarken. Bunun arkasından da sevgilerimizi kontrol etmemiz gerektiğini, hayatımızın bir sorgusunu yapmamız gerektiğini vurguladınız. Ben bunun dışında bir de şehit deyince biz genellikle savaşta öldürülen ya da herhangi bir şekilde bir öldürme sahnesi hep zihnimizde canlanıyor. Fakat bu akşam siz açıkladınız. Allah yolunda insanın ölmesi, yani illa öldürülmek gerekmiyor sanırım, ben öyle anladım. Bir insan hayatını, Allah'ın doğrularını yaşamak ve insanlara iletmekle bu şekilde yaşıyorsa, ölüm yatağında, hani normal bir ölümle dahi ölmüş olsa, onu da şehit olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Bugün konunun başında bahsetmiştiniz. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam, Allah'tan gelen kuralları kesinlikle amaçlarını, nedenlerini araştırmamamız gerektiği konusunu bahsettiniz. Bu konuda ilk Adem Aleyhisselam şeytanla bu konuyu gündeme getirdi Allah. Sanırım buradan da bunu çözümlememiz gerekiyor. Bunu da fark edemediğimiz için olayın hep bu yönlerini araştırma gereği hissediyorduk. Aslında Adem ve şeytan kıssasında da sanırım bu olay var. Yani orada şeytanın tavrı, bu tavrı seçenlerin, yani Allah'tan gelenlerin mutlaka bir hikmeti olduğunu, bu araştırmaya girmenin şeytani bir tavır olduğunu bu ayetlerden de anlıyoruz. Ben onu da düşündüm. Benim söyleyeceklerim bunlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Herkese iyi akşamlar. Size de teşekkür ediyorum tekrar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben de konuyu fazla uzatmayacağım. Vakit hayli geç oldu. Konuyu kısaltacağım. Gerçekten anlatılanlar çok güzel şeyler. Bizim Kur'an'ı anlamamız için geçmişte yapılan yanlışlıkları, Yahudilerin, Hristiyanların yaptığı yanlışları Müslümanların yapmaması için Allah'ın bizlere yapmış olduğu uyarılardır diye düşünüyorum. Bu anlamda benim kısaca bir soru sormak istiyorum. Bu nes kavramı geçmişte Allah'ın toplumlara göre, zamana, mekana göre ayetlerini değiştirdiği, hükümlerini değiştirdiği, ancak ben burada soracağım Kur'an'daki nes kavramı. Genelde İslam literatüründe Kur'an'daki nes var mıdır, yok mudur? Bu konuyla ilgili açıklama istiyorum. Allah razı olsun, hayırlı geceler. Evet, henüz daha biliyorsunuz savaş ilan edilmedi ve Müslümanlar savaşa girmediler ve şehitlik mevzu gündeme geldi. Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Daha Bedir savaşı bile başlamadı. Onun için sizin yaptığınız yorum Saadet Hanım doğru yorum. Şehadetlik zaten cennete şahit olmaktır ölürken. Ölürken cennete şahit olmak ise diriliktir Allah katında. Allah kâr edenleri, cennetle müjdelenmeyecekleri ölü kabul ediyor. Onlar ölüler gibidir diyor. Halbuki mümin dediğimiz Allah'ın huzurdaki hesabında ak çıkıp cennetlikle mükafatlandıranlar ise diridirler. Onlar şöyle ölür böyle ölür fark etmez. Savaşta ölür veya başka şekilde olur fark etmez. Onların hayatı yeryüzünde Allah'ın dinini yaşamak için, Allah'a göre yaşamak için mücadele vermektir. O yolda yaşamak için. O yolda yaşayan insan kalp krizi geçirir, ölür, hasta olur, ölür, yatağında ölür, ayakta ölür, savaşırken ölür fark etmez. O ölen kişi, Allah orada mecazi bir şekilde o şehit ifadesini kullanıyor, şehadet ifadesini kullanıyor. Yani şahit olur artık cennete. Allah'ın cennetine şahit olur ölürken anlamında değerlendiriliyor. İlmaz kardeşimizin ifadesine gelince nes kavramını ben doğrusu İslam'ın hükümleri açısından meseleye baktığımızda nes kavramını noktasında nes inanmam, nes yoktur derim. Allah'ın bir önceki hükmü sonra iptal ettim, değiştirdim, değiştiririm deme noktasındaki şeyleri genelde önceki şeriatlar içindir. Yani işte Yahudiler diyordu ki işte Allah böyle hükmetti, şimdi size böyle hükmediyor. Ne biçim yani, böyle bir şey olmaz. Bizim hüküm doğru, sizin Allah'ınız yanlış manasına getiriyor. Yani bizim Allah'ımız da sizin Allah'ınız farklı. Gerçekten bizim Allah'ımız olsaydı, bizim Allah'ımız yani Musa'nın tanrısı gibi olsaydı bu hükmü verirdi. Sizinki farklı veriyor. Demek ki o Allah farklı bir varlık veyahut da işte bize göre dönek bir varlık. Dönek bir Allah, dönek bir tanrı manasına getiriyorlar. Onun için Kur'an'da nesle ilgili işte ileride okuyarak göreceğiz. Nesle ilgili bütün ayetlerin muhakemesine baktığımız zaman ifade bu civardadır. Ancak Müslümanların hayatında uygulayacakları emirlere baktığımız zaman bu emirlerdeki değişiklikler Müslümanların konumlarına göre, Müslümanların mekan, zaman, şartlarına göre Allah'ın Müslümanların sırtından bazı hükümleri almış olması, bazı hükümleri koyvarettir. Dolayısıyla şöyle bir hükme varmayınız. Yani Allah müminlerin bu durumlarına göre, İşte Mekke'deki duruma göre, Medine'deki duruma göre, Medine'deki durumların da muzaferiyetleri, galibiyetleri veya değişik durumları, değişik şartlarına göre Allah'ın zaman zaman farklı şeyler söylediğini göreceğiz ileride. Daha doğrusu göreceğiz de değil, farklı bir şeyleri emrederken onların nedenlerini de söyleyerek sanki farklıymış gibi görenlerin öyle gördüğü gibi, görmek isteyenlerin öyle gördüğü gibi aslında farklı olmadığını göreceğiz. Sadece orada Allah'ın hükümlerinin değişik zamanlarda değişik şekilde bir uygulama sahasına sokulduğunu göreceğiz. Onun için ben nes konusunda klasik fakihlerin yaptığı gibi asla bir nes olduğuna inanmıyorum. Sadece Allah'ın 23 yılda tamamladığı Kur'an ayetlerinin Müslümanların konumlarına, şartlarına göre belirli açılımlarda insanlara yöneldiğini düşünüyorum. İleride de ayetlerde bunların hepsini göreceğiz zaten. Evet, sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.